ακολουθός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου! Που θα ελέγχει την χώρα μας! Πατριώτες ευρώς, ο Ροκάς είναι νεκρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Θα ελέγχει την πατρίδα μου, που θα ελέγχει την χώρα μας. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Αλλά όσο συνεχίζετε να λειτουργείτε ως υπάλληλοι της κυρίας Μέρκελ, θα μας έχετε όλους απέναντι και τον ελληνικό λαό. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω πόσο κρίσιμο είναι μια κυβέρνηση να χοινοποιεί τη λαϊκή εντολή και όχι τα χαϊδολογήματα της κυρίας Μέρκελ. Ωραίος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι πάρα πολύ ωραίος. Εμείς εδώ τον υποστηρίζουμε φανατικά σε αυτή την εκπομπή. Το ακούτε, το καταλαβαίνετε. Εδώ έκανε μια πάρα πολύ σωστή διαπίστωση ότι μια κυβέρνηση δεν πρέπει να βασίζεται στα χαϊδολογήματα της κυρίας Μέρκελ. Γιατί από χτες βλέπουμε χαϊδολογήματα της κυρίας Μέρκελ. Ο πρώτος οργισμένος ήταν ο Πάνος Καμένος μέσα στο εμβατήριο Τσιφτετέλη του Ντενετού. Τραγουδάει ο Σάκης Μπουλάς. Έχει βγει εκτός σε αυτού. Παλιός Καμένος, επειδή είναι το πρόσωπο της μέρας. Είναι και η Μέρκελ, αλλά επειδή φεύγει σε λίγο και θέλουμε να τελειώνει για να ξεκινήσει η παράσταση του τσίρκου ή του Καραγκιόζη, που λέγεται η ελληνική κυβέρνηση καμώνεται πως είναι κυρίαρχη και αποφασίζει. Μέχρι να γίνουν λοιπόν να φύγει η Μέρκελ και να έρθει το απόγευμα που θα δούμε τον Καμένο, να ανακοινώνει τι θα κάνει, αν θα κάνει την κολοτούμπα και τι επιχειρήματα θα βρει για να μείνει, αν θα φύγει μένοντας και όλο αυτό το παλαβό που το έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε τον παλιό Καμένο, τότε που έβγαινε εκτός εαυτού στην αίθουσα της Βουλής και έλεγε για την πατρίδα του αυτά που έλεγε. Και ακούμε και αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα ακούσουμε και την ευγνωμονούσα πια Άγγελα Μέρκελ. Ένα άλλο θέμα είναι η σταθερότητα στην περιφέρεια και είμαι ευγνώμων προς τον Αλέξη Τσίπρα, ευγνώμων προς τον Αλέξη Τσίπρα, ευγνώμων προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέλαβε να διευθετήσει ένα επίμαχο θέμα επί χρόνια που είναι το ονοματολογικό, προσπαθώντας να εξεύρει λύση μαζί με τον Πρωθυπουργό της γείτονος, τον κύριο Ζάεφ. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για ένα έργο όπου ο καθένας μας γνώριζε ότι δεν θα οδηγούσε σε εύκολη λύση, αλλά τώρα με την ονομασία αυτή τη Βόρειας Μακεδονίας, για όλους εμάς, και μιλώ εδώ εξ ονόματος της Γερμανίας, δημιουργείται σαφήνεια και δίνει και την δυνατότητα στην Βόρεια Μακεδονία να μπορεί να γίνει μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Go back, κύριε Σόιμπλε, go back, Madam Merkel. Madam Merkel. Go back, Madam Merkel. Αυτός είναι ο Άδωνης. Ο προηγούμενος ήταν ο Κυριάκος που λένε τα go back. Έχουν αντιστραφεί λίγο τα πράγματα. Ο Αλέξη Τσίπρας υποδέχεται την Άγγελα Μέρκελ. Αυτή ευγνωμονεί τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα. Μας δουλεύει στα μούτρα μας, λογικό. Και οι απέναντι της δεξιάς έχουν γίνει αριστεροί. Λογικό, γιατί σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και αυτή είναι πιο αριστερή και λένε τα go back που έλεγε παλιότερα ο Αλέξης. Είναι πολύ λογικό να ακούς την Άγγελα Μέρκελ να λέει ευγνωμονώ την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμφωνία των Πρεσπών και για όλα όσα έκανε. Πού να το περίμενε, μάλλον το ήξερε το 2015, αλλά δεν περίμενε τέτοια προθυμία και τέτοια προσφορά, υπερπροσφορά και τέτοια δουλικότητα, οπότε απολύτως λογικό να ευχαριστεί με τον τρόπο της και να ευγνωμονεί η καγκελάριος της Γερμανίας, η ανεπιθύμητη go back και όλα τα υπόλοιπα, ευγνωμονεί τώρα τον αριστερό, χωρίς να έχει πάρει πίσω τίποτα ο αριστερός. Παρ' όλα αυτά η Άγγελα Μέρκελ τον ευγνωμονεί, προφανώς την έχουμε γυρίσει, είναι αυτό που λέγαμε και χθες και όλες τις μέρες και όλα αυτά τα χρόνια, έχει κάνει την κολοτούμπα η Άγγελα Μέρκελ και όχι εμείς, τελικά αυτή χορεύει στους δικούς μας ρυθμούς. Και όχι εμείς, θα μπορούσε κάποιος να πει στα μυαλά των Σιριζένων και στα αυτιά των Σιριζένων, αλλά δεν πιάνουν ούτε εκεί. Το ρωτήσανε χθες τον Αλέξη Τσίπρα, συνάδελφος δημοσιογράφος, για το σχετικό, την κλασική ερώτηση που ρωτάμε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον την απευθύνουμε δημοσίως, δεν τον έχουμε μπροστά να τον ρωτήσουμε. Άλλα έλεγες και άλλα έκανες. Κύριε Πρωθυπουργέ, στην τελευταία επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα το 2014, τον Απρίλιο, δεν κάνω λάθος, στηρίζεται τις διαδηλώσεις εδώ στους δρόμους της Αθήνας. Σήμερα βλέπουμε η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Σας βλέπουμε να υποδέχεστε την κυρία Μέρκελ στην Αθήνα. Τι έχει μεσολαβήσει, τι έχει αλλάξει στις σχέσεις? στήριζα τις διαδηλώσεις και το πρώτο διάστημα που ήμουν πρωθυπουργός. Μπράβο! Όμως έχει αλλάξει και το γεγονός ότι, και θέλω να μιλήσω και σε προσωπικό επίπεδο, όταν είσαι στη θέση του πρωθυπουργού, είσαι υποχρεωμένος να εκπροσωπείς όλους τους πολίτες της χώρας. Η θέση αυτή είναι μια θέση που σε γεμίζει ευθύνη, προκειμένου να βρεις την καλύτερη δυνατή λύση προς όφελος όλων όσων εκπροσωπείς. Εδώ το κομβικό είναι, στην απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, η φράση που λέει «όταν είσαι πρωθυπουργός». Δηλαδή λέμε διάφορα στην αντιπολίτευση, αλλά όταν είσαι πρωθυπουργός κάνεις αυτά που έκανε ο προηγούμενος πρωθυπουργός. Τι νόημα έχει τότε να πεις κάτι όταν είσαι στην αντιπολίτευση, αφού θα κάνεις άλλα από αυτά που θα πεις, θα υποσχεθείς και θα εκλεγείς όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Τι λογική ακριβώς είναι αυτή? Πόσο μάλλον που ο συγκεκριμένος έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι, γιατί αν τα κάνει αυτά, καλύτερα να εκλέξετε τους προηγούμενους. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι ένα κλασικό ηχητικό. Τι κοροϊδία και τι άποψη παράξενη είναι αυτή που έχει θέσεις κάποιος, και μάλιστα αριστερές, που βασίζονται στο αίμα του ελληνικού λαού δεκαετίες τώρα, των αριστερών που έχουν χύσει αίμα, αγώνες, διαδικασίες, διαδηλώσεις, εξορίες. Τα παίρνεις όλα αυτά, τα βρωμίζεις με την παρουσία σου, τη δράση σου και τα λόγια σου, και έρχεσαι μετά, υπόσχεσαι στο λαό, σε εκλέγει ο λαός πιστεύοντας με κάποιο τρόπο ότι αυτά θα κάνεις, και έρχεσαι μετά και λες: δεν κάνω τίποτα από αυτά γιατί έγινα πρωθυπουργός. Όλα αυτά ήταν μέχρι την ημερομηνία πριν μπω στο μαξί μου. Από τη στιγμή που μπήκα στο μαξί μου, κάνω άλλα. Αν είναι έτσι, και επειδή τα άλλα είναι ίδια με τον προηγούμενο, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές, δεν χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να υπάρχουν θέσεις, διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις και όλα αυτά τα πολύ ωραία πίσω από τα οποία κρύβονται όχι αυτοί οι επαγγελματίες, ο κόσμος από κάτω. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟ κάποτε, γιατί και αυτό σοσιαλιστικό κόμμα ήταν, αλλά μόλις έγιναν πρωθυπουργοί. Τίποτα από αυτά που έλεγαν δεν έκαναν και έκαναν τα ακριβώς ανάποδα. Να θυμηθούμε λοιπόν όταν δεν ήταν πρωθυπουργός, τι έλεγε. Go back, κυρία Μέρκελ. Ευτό σου, Σαλτιμπάγκε. Κυρία Μέρκελ έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να στηρίξει τους μερκελιστές της Ελλάδας. Ζαρλατάνε. Αποφάσισε να έρθει εσπευσμένα στην Αθήνα η κυρία Μέρκελ. Έρχεται για να σώσει το διεφθαρμένο, ανυπόλυπτο και υποτελέστα συμφέροντά της πολιτικό σύστημα. Όλα μου χαθείς, ζαρλατάνε. Και ψηλά την κροφιά και κουνάτε κοιλιά στον ιερό του χορού σαματά. Ο κολλητός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου. Με καρδιά όλοι εμπρός για να φύγει ο εχθρός. Συμφτελέγει και δόξα Θεός. Που θα ελέγχει την χώρα μας. Καλοδεχόμαστε την καγκελάριο της Γερμανίας και πολύ καλός κάνει και έρχεται στην Ελλάδα. Εμείς λέμε καλώς ήρθατε, κυρία Μέρκελ. Αυτός είναι Άδωνης Φρέσκος, ο οποίος λέει αυτό που λέει. Αυτό που λέει και ο Τσίπρας, δηλαδή δεν λέει κάτι διαφορετικό και στο συγκεκριμένο θέμα. Καλωσορίζει την καγκελάριο. Παλιά δεν την καλωσόριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε και στις διαδηλώσεις και επεισόδια και αριστερές γροθιές υψωμένες ότι η Μέρκελ καταστρέφει, κάνει τη χώρα, την Ευρώπη και θα την αλλάξουμε και ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει που η Μέρκελ δεν θα δεχθεί τις δικές μας προτάσεις και τελικά επιβεβαιώθηκε το ένα στο εκατομμύριο και ο Άδωνης λοιπόν λέει αυτά ακριβώς σαν νόημα, σαν αντίληψη, νομίζω και στις λέξεις που λένε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ που βγαίνουν στα παράθυρα τις τελευταίες ώρες, αλλά δεν λέει μόνο αυτό ο Άδωνης. Διαφωνώ με τις πρέσπες, αλλά αυτή η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά της και γι' αυτό λόγο πρέπει να βοηθήσουμε τον Πρωθυπουργό να ολοκληρώσει αυτό το έργο και να μην δώσουμε χαρά στο Μητσοτάκη και στους άλλους που θέλουν να επανέλθουν. Είναι ένας σόφρον πολιτικός, σκέφτεται πολύ σωστά, διαφωνεί βέβαια με τις πρέσπες, αλλά θέλει να παραμείνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ακούσατε μόλις. Δεν θέλει να δώσουμε την ευκαιρία στον Μητσοτάκη. Δεν είναι κακό αυτό σαν σκέψη, μην το πετάξουμε κατευθείαν επειδή το λέει ο Άδωνης. Να σκεφτόμαστε τι λέει ο κάθε πολιτικός πριν τον απορρίψουμε. Ο Τσίπρας είπε το go back, το έχουμε ακούσει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες, είναι από τις εμβληματικές του δηλώσεις. Επειδή όμως με τη Μέρκελ δεν ισχύει ούτε με το Σόιμπλε, ούτε με την Τρόικα, ούτε με την νομεκλατούρα όπως έλεγε της Ευρώπης, γιατί όλοι αυτοί δεν πήγανε πίσω. Το αντίθετο, ήρθαν εμπρός. Πάμε να ακούσουμε το ανανεωμένο go back. Go back, ΣΥΡΙΖΑ. Go back, Νέα Ελλάδα. Go back, Ελληνίδες και Έλληνες. Go back, πρώτη φορά αριστερά. Και τώρα πρέπει τέλει να χορέψουμε εν τέλει και ψηλά τη σημαία, παιδιά. Go back, πρώτη φορά αριστερά. Ψήφτε και λοιπόν τώρα το παρελθόν. δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Η Ελένη, η Ελένη, κάνουν τους αριστερούς. Μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία. Πούσου ρε ζήλη. Κάνουμε εκτόσεις από τις θέσεις μας. Μπράβο παιδί μου. Πούσου να μην βασκαθείς. Είναι καλός, είναι καλός. Το παιδί τα έχει πει όλα και περιγράφει ακριβώς τι δεν ήθελε να γίνει. Αλλά επειδή έγινε πρωθυπουργός, όπως είπε πριν, όλα αυτά δεν ισχύουν, παραγράφονται. Άλλωστε ψήφισε και ο λαός το Σεπτέμβρη, τη δεύτερη φορά. Αυτό το επιχείρημα, το τελείως αθρώο, ανόητο, ηλίθιο, το επικαλούνται πάρα πολύ ότι ψήφισε ο λαός. Είχε πει κάτι από όλα αυτά τον Σεπτέμβριο ότι θα συμβούνε. Είχε πει θα καταργήσει το ΕΚΑΣ. Είχε πει θα φέρει τη συμφωνία για το Σκοπιανό. Είχε πει και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε και παρακολουθούμε τα τελευταία τρία χρόνια της ανάπτυξης και της εξόδου της χώρας από την κρίση. Θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε, θα μπούμε σε μια αίθουσα, όχι στην ελληνογερμανική που βρίσκεται η Άγγελα Μέρκελ, σε ένα αμυγός ελληνικό σχολείο, νομίζω είναι κάπου, είναι πολλά χρόνια πριν, στους Αμπελόκηπους. Σιγόν, σιγόν, μάθημα ξέρεις. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις. Ναι σε όλα. Λέγε. Εγώ είμαι ο λαϊκιστής, εγώ είμαι ο λαϊκιστής. Εγώ είμαι ο λαϊκιστής, εγώ είμαι ο λαϊκιστής. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ο λαϊκιστής, εγώ είμαι ο λαϊκιστής. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ο λαϊκιστής, εγώ είμαι ο λαϊκιστής. Κυρία Στάικ, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω εκβαθέων σήμερα. Και πραγματικά πιστεύω ότι η χώρα θα ξεφτυλιστεί διεθνώς. De profundis, όπως λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για τη χώρα. Λογικό, το έχει κάνει η χώρα, το κάνει με επιτυχία όταν θέλει και το καταφέρνει μια χαρά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Άλλωστε, οι πρωθυπουργοί, όταν γίνονται πρωθυπουργοί, ένα από αυτά που κάνουν με επιτυχία είναι να ξεφτυλίζουν τη χώρα διεθνώς. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός που είναι τώρα στην αντιπολίτευση, αν γίνουν εκλογές, μάλλον θα γίνουν, και αν βγει πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε σε στελέχη του κόμματός του και εκεί θαυμάσαμε για άλλη μια φορά, όχι τον Κυριάκο το θαυμάζουμε κάθε μέρα και είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας, θαυμάσαμε αυτόν που του γράφει τους λόγους. Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Πώς? Με σταθερή την πηξίδα της στην Ευρώπη. Με την ανάπτυξη στο τιμόνι της. Με την ασφάλεια στις θάλασσές της και με τη δημιουργική ενότητα στο πληρώμα της. Και αυτό το ταξίδι σχεδιάζουμε. Bon voyage. Πώς? Και σε αυτή τη νέα διαδρομή καλούμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα να έρθουν μαζί μας. Ωραί και βουάρ. Άντε και γεια. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Σας την απίφθηνε ο Κυριάκος για αυτό το ταξίδι που το πλήρωμα λέει είναι όλα μαζί και διάφορα άλλα τέτοια. Θάλασσες καλές, καπιτανέοι καλοί. Αυτό το η παρομοίωση με βάρκες και με καράβια την χρησιμοποιούν όλοι. Πρωθυπουργοί και υποψήφοι πρωθυπουργοί, είτε είναι πριν είτε μετά τις εκλογές. Αυτό είναι μια σταθερά. Οπότε έχετε την ανοιχτή πρόσκληση να πάτε με τον Κυριάκο. Είπε για θάλασσες, το ακούσαμε. Αλλά αυτός που του έγραψε τους λόγους δεν σταμάτησε σε αυτά. Έπρεπε να το απογείωσει. Απέναντι σε αυτήν την ηθική, την πολιτική παρακμή. Υπάρχει απάντηση. Η αναγεννημένη και ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Μία από τις μεγαλύτερες κεντροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Είμαστε φάρος. Όταν σαλπάρω στα νυχτά, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου. Είμαστε φάρος. Εσύ φως μου, να σου φάρω. Με άλλα λόγια, ο αισιόδοξος κόσμος της Νέας Δημοκρατίας που ανατέλει. Ανατέλει, φάρος, θάλασσα, πλήρωμα, καράβια, τα λόγια του παπά και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς κάποιος του τα έγραψε και αν τα λέει μόνος του, αλλάζουν τα πάντα, είναι πολύ καλός και έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός. Αλλά δεν νομίζω, κοίταγε κάτω. Άρα κάποιος του τα έχει γράψει. Μπράβο σε αυτόν που του έγραψε όλα αυτά. Τα πάρα πολύ ωραία και κυρίως αυτό ότι η Νέα Δημοκρατία πάει από το καλό στο καλύτερο. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο από αυτά που είπε ο επόμενος πρωθυπουργός. Πριν γίνει πρωθυπουργός και τα αλλάξει όλα και αυτός και πρέπει να κάνει αυτά που δεν ήθελε να κάνει. Αλλά επειδή έγινε πρωθυπουργός, πρέπει να κάνει αυτά που κάνουν πάντα οι πρωθυπουργοί. Γιατί υπάρχει ένα μάνιουαλ, μόλις μπει κανείς στο Μαξίμου, κάτω από το γραφείο του Πρωθυπουργού, του ανήκει και εκτελούν εντολές. Λογικό βέβαια, γιατί δεν μπορούν να λένε αυτό επειδή δεν μπορούν να πούν το άλλο, ότι δεν κυβερνάμε εμείς την Ελλάδα. Οπότε άλλοι κυβερνάνε, άλλοι αποφασίζουν και είναι λογικό να εφαρμόζουμε αυτά που άλλοι αποφασίζουν, ανεξαρτήτως τι εμείς υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό τι θα κάνουμε αν γίνουμε πρωθυπουργοί. 2-11-200-8-200, να μοιραστείτε κι εσείς τις αγωνίες, τη χαρά σας, την αγανάκτησή σας που είναι κλειστή και η φυσία, ενώ η Μέρκελ είναι μέσα σε ένα κτίριο, αλλά έχει κλείσει από το πρωί. Τη χαρά σας που είχε κλείσει όλη η παραλιακή και όλη η Συγκρού, μία ώρα πριν περάσει η Άγγελα Μέρκελ, αυτά τα πολύ ωραία που κάνουν οι αστυνομικές αρχές για να είναι σίγουροι μην διακινδυνεύσουμε τίποτα από την ισορροπία της χώρας και τις διεθνείς εξελίξεις. Σας είπαμε ποιο είναι το τηλέφωνο. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης με πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε και mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και site, το ελληνοφρένια.net.gr. Το έχουμε ανακαινήσει, ανακατασκευάσει. Ήταν στα μπετά, ολοκληρώθηκε. Οπότε υπάρχουν εκεί οι στήλες. Υπάρχουν τα social media, Facebook, Twitter και στο YouTube βέβαια, που μπορείτε να εγγραφείτε με subscribe. Στο Ελληνοφρένια Official. Τι άλλο έχουμε, τίποτα. Τον Τζίπρα, τον Καμένο και τον Άδωνη. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω πόσο κρίσιμο είναι μια κυβέρνηση να χοινοποιεί τη λαϊκή εντολή και όχι τα χαϊδολογήματα της κυρίας Μέρκελ. Ο κολλητός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου, που θα ελέγχει τη χώρα μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Μέρκελ. Πατριώτες εμπρός, ο Ροκάς είναι χρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Αυτό το ηχητικό του Αλέξη Τσίπρα είναι και η απάντηση στους συντρόφους εδώ του ΣΥΡΙΖΑ που γράφουν στο Twitter διάφορα, επειδή είπα πριν ότι ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης είναι πιο αριστεροί από το ΣΥΡΙΖΑ στα μονταρισμένα ηχητικά που ακούστηκαν, γιατί οι δύο της δεξιάς λέγανε «Go back, κυρία Μέρκελ», και ο Τσίπρας έλεγε τα ακριβώς αντίθετα. Αυτό το δίλημα λοιπόν που είναι αληθινό και αμοντάριστο που έβαλε εδώ Αλέξη Τσίπρας είναι η απάντηση σε όλα αυτά, γιατί για άλλη μια φορά φταίει ο καθρέφτης και όχι η πραγματικότητα. Το καταλαβαίνω, κατανοητό. Έχετε τη στοργή μας και τη συμπάθειά μας, αλίμονο. Αλλά το είχε πει τότε πολύ ωραία. Είμαι την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Τι άλλαξε, δώστε απάντηση μέσα σας, όχι σε εμάς, όχι εδώ στην Ελληνοφρένεια. Δώστε απάντηση μέσα σας και αν την έχετε ολοκληρωμένη και πλήρη αυτή την απάντηση, δεν θα σας φταίει κανένας καθρέφτης μετά. Θα βρείτε και τον πραγματικό ένοχο, αν θέλετε να βρείτε τον πραγματικό ένοχο, και αν θέλετε να δείτε τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Από όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Τσίπρας για τη Μέρκελ, εμένα περισσότερο από όλες, όταν ήταν αντιπολίτευση πριν γίνει πρωθυπουργός, μ' αρέσει η εξής. Θέλω να πω δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και η ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική. Και θα κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης έχοντας ως δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Και άρα θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ως συμβιβασμό, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι μόνο ότι ήταν σίγουρος ότι η Μέρκελ θα υποστεί ήττα, αλλά σκέφτεται και πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό, την ήττα. Και καθόταν στην καρέκλα και τα έλεγε όλα αυτά, και από κάτω εκατομμύρια Ελλήνων. Μπράβο, Αλέξη, που λες όλα αυτά. Και έτρωγαν αμάστο το σανό, και τώρα τους φταίει ο καθρέφτης. Και πάντα τους φταίει ο καθρέφτης, γιατί αυτή η κατηγορία πάντα τα έχει με τον καθρέφτη. Αυτά τα ωραία τότε από τις ωραίες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Λαός, μέρος Α. Εγώ δεν σου λέω καλή χρονιά. Γιατί άμα δεν ξυπνήσει ο λαός, καλές χρονιές δεν θα έρθουν. Σωστό. Ας πούμε καλό μήνα, ξέρω εγώ. Να είσαι καλά, σου εύχομαι εσύ και ο Θήμιος. Άκουσε με. Είχα δώσει 515 ευρώ, πήρα μισό τόνο πετρέλαιο με στερήσεις. Δεν μ' αρέσει να κλαίγομαι, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα. Και μου έδωσε αυτό το τσογλάνι 78 ευρώ επιδότηση πετρελαίου. Ωραία. Άρα είχαμε και επιστροφούλα. Να τα. Πιανής τράπεζας κάταστρου σου δίνει τέτοια επιστροφή. Καμία. Ο Τσίπρας σου δίνει. Να ξυπνήσει αυτός ο λαός. Αριστερά μπανκ. Τέλειωνε. Και να ψηφίσουμε κουκουέ. Ναι, ναι. Μας πάρει ο διάολος. Σ' αγαπάω. Γεια σου. Να μ' αγαπάς. Κοίτα. Σ' αγαπάω. Κοίτα. Μπροστά σου λιώνω σαν χιονί. Σ' αγαπάω. Κοίτα. Μη μ' αρρωσταίνεις αμάν. Παρακαλώ, θέλω το Θύμιο ή τον Αποστόλη. Εγώ είμαι Αποστόλης, λέγεται. Αγόρι μου, κάνατε τη μέρα μου χτες. Είσαστε καταπληκτικοί. Τι κάναμε στη μέρα σας? Μου τη φτιάξατε. Επειδή λείπαμε. Προχθές εννοώ. Προχθές. Με τη Μάνου, με την Αφροδίτη Μάνου. Την εκπομπή για τη Μαρία Δημητριάδη. Ναι. Α. Και έκλαιγα και χαιρόμουν και όλα. Καλό είναι αυτό. Είναι αυτό που μας βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία χρόνια. Που βγήκε, χαρήκατε και μετά πάρε κλάμα 4 χρόνια. Ο αδερφός της μητέρας μου ήταν ένας από τους 12. Θεούς. Όχι ακριβώς, σχεδόν. Τι 12 τότε? 12 καπετάνιους. Εμείς μόνο για 12 θεό ξέραμε, τώρα συγγνώμη κιόλας. Αλλά ναι, βεβαίως. Πανελλαδική απεργία την Παρασκευή για τους εκπαιδευτικούς έξω από το Υπουργείο. Με έτοιμα. Έτοιμα να αποσυρθεί η τροπολογία. Γιατί? Έλα, τώρα σοβαρά θα μιλήσουμε. Α. Γιατί καταρχάς λέει προϋπηρεσία από άτομα τα οποία έχουν δώσει αίμα σε νησιά. Από 120 μήνες τους κάνει 120 από 160, 50, 40. Γενικά κλέβει χρόνια. Πέρα του ότι κλέβει όλα τα άλλα, κλέβει και προϋπηρεσία. Απαξιώνει πτυχία, απαξιώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Σήμερα είναι κάποιοι άλλοι, αύριο θα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Δεν το καταλαβαίνουνε. Μακάρι να έχει πάρα πολύ κόσμο, να γίνει χαμός, να αποσυρθεί. Έχει κάποια σχέση το γεγονός ότι τώρα θα πάρουμε λεφτά για εξοπλισμούς με τις τουρκικές παραβιάσεις που παίζαν τόσο καιρό στα Κανάρια και τις απειλές του Ερντογάν? Υπάρχει, λες, σχέση? Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος ότι όλα αυτά έγιναν εσκεμμένα και ότι τα κανάλια παίξαν το ρόλο του συστήματος? Τι να σε πω, εγώ θυμάμαι τον παππού μου που μου έλεγε ότι όταν έχεις τη λύση και θες να την πουλήσεις και δεν υπάρχει το πρόβλημα, δημιουργείς το πρόβλημα για να πουλήσεις τη λύση. Τέτοια μου έλεγε ο παππούς μου. Αλλά είχε και Αλτσχάιμερ, δεν ξέρω τώρα αν είχε. Μα τώρα βλαμμένος ο παππούς. Πατριώτες εμπρός, ο Ροκάς είναι εχθρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Καλώς ήρθατε, κυρία Μέρκελ. Ψήφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Ψήφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Καλοδεχόμαστε την καγκελάριο της Γερμανίας και πολύ καλός κάνει και έρχεται στην Ελλάδα. Εμείς λέμε καλώς ήρθατε, κυρία Μέρκελ. Αυτά τα λέει ο Άδωνης. Θα πάμε στη Βουλή. Στο συνάδελφο Γιώργο Λικουρέτζο έχουμε μια εκτακτή είδηση για το μέλλον της ελληνικής κυβερνήσεως. Γιώργο. Καλά, μην το παρακάνεις και εσύ. Όχι, έτσι πρέπει. Έτσι. Για πες τι έχει γίνει. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και κατευθυνόμενος προς την αίθουσα της κοινοβουλευτικής ομάδας όπου θα συνεδριάσει σε λίγα λεπτά, είπε ότι είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό γιατί υπάρχει μια εμπλοκή στα Σκόπια και μέχρι να έρθει αυτή η εμπλοκή είπαμε να αναβάλουμε τη συνάντησή μας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στον αέρα αυτή την ώρα η πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η οποία θα καθορίσει και εν πολλής το μέλλον αυτής της κυβέρνησης. Φαίνεται πως μέχρι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων και να έχουμε αποτέλεσμα από εκεί, αυτή η συνάντηση δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή του Καμένου είναι σε αναμονή. Σε αναμονή η κόκκινη γραμμή. Έχει μείνει, γιατί το διαφημιστικό ξεκινάει μια κόκκινη γραμμή από κάτω και ανεβαίνει. Είναι κάτω τώρα η κόκκινη γραμμή, περιμένουμε τι θα γίνει στα Σκόπια. Προσεύχεται να μην ψηφιστεί στα Σκόπια, ώστε εδώ να είναι ήρωας. Ναι, νομίζω ότι προσεύχονται πάρα πολύ αυτή το την ξέρω, ώρα. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό το ενδεχόμενο. Πάρα πολύ, όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και στη Βουλή με όλα αυτά που γίνονται. Άρα δεν έχουμε σήμερα το βράδυ συνάντηση Καμένου Τσίπρα, όπως όλη τη βδομάδα περιμέναμε και όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του στο Open είπε ότι θα του έλεγε αυτά τα περίφημα για να τον μεταπίσει, αν και δεν πίστευε ότι θα έρχεται την κυβέρνησή του ο Πάνος ο Καμένος. Αυτά τα ωραία από το θέατρο. που λέγεται «Η καφενείων η Ελλάς, η αριστερά στην κυβέρνηση, η πρώτη φορά αριστερά». Βάλτε όποιον τίτλο θέλετε, μέσα θα έχετε πέσει έτσι και αλλιώς. Κυριάκος ακολουθεί, Κυριάκος, ο οποίος ξέρει τι λέει. Και βέβαια να κρατήσουμε ζωντανή αυτήν την φιλοδοξία των πατεράδων μας και των παππούδων μας, των μανάδων μας, των γιαγιάδων μας, η κάθε γιαγιά να παραδίδει μια καλύτερη χώρα στην επόμενη. Γιαννιά δεν είναι και μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω αυτή εννοούσε. Κάθε γιαννιά, κάθε βουλευτής να παραδίδει μια χώρα. Έκανε του Σαρδάμ, άρα ικανός για πρωθυπουργός, το γνωρίζουμε αυτό, ή πρέπει να λες απεριόριστες και επικές αρλούμπες για να γίνεις πρωθυπουργός, ή κάνεις Σαρδάμ. Τα τελευταία 20 χρόνια αυτό έχει δείξει η πρόσφατη ελληνική ιστορία. Με τεκμηριωμένο τρόπο μιλάμε, δεν μιλάμε χωρίς αποδείξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας προχθές λοιπόν στην Ελιστάη, στη συνέντευξη, μιλούσε για το Σκοπιανό, την νέα ονομασία, την γειτονική χώρα που θα τη λέμε Βόρεια Μακεδονία, και αισθάνθηκε την ανάγκη να μας πει κάποια επιχειρήματα γι' αυτό. Και όλες οι χώρες να τους αναγνωρίζουν όχι ως δημοκρατία της Μακεδονίας, να τους αναγνωρίζουν με τη νέα τους ονομασία, ως Βόρεια Μακεδονία. Και το Μακεδονία μένει μονάχα σε εμάς. Δεν έχουν το δικαίωμα να λένε το αεροδρόμιο τους Μακεδονία. Εμείς έχουμε το δικαίωμα. Μπράβο! Δεν έχουν το δικαίωμά τους να λένε το Πανεπιστήμιο της Μακεδονία. Εμείς έχουμε το δικαίωμα. Μπράβο! Αυτά είναι πολύ σοβαρά επιχειρήματα και επιτεύγματα, ότι μπορούμε να λέμε τη Μακεδονία Μακεδονία. Αυτό το θεωρεί ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας σαν κάτι πάρα πολύ σοβαρό που κατάφερε με τη διαπραγμάτευση του Κοτζιά και της κυβέρνησής του, ότι θα μπορούμε πια να λέμε το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, και το χρησιμοποιεί και ως επιχείρημα. Πιστικό σε αντίθεση με τους άλλους που δεν θα λέγονται Μακεδονία, ενώ εμείς θα μπορούμε να έχουμε τη λέξη Μακεδονία. Αυτό βγήκε από τη διαπραγμάτευση εδώ και ένα χρόνο από τη συμφωνία. Δεν υπάρχουν 200 χρόνια ιστορίας πίσω, ίσως και τι 200. Περισσότερα από τα 200 λόγω των θεμάτων που γίνονται λίγο πιο καθαρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μεσαίωνες και αρχαιότητα που ήταν λίγο πιο φλού. Έτσι λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας καμαρώνει για όλα αυτά. Τι γίνεται και πώς απαντιέται όλο αυτό το θέατρο το κυβερνητικό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, του φεύγω μένω, 151 για τις πρέσπες, 151 για την κυβέρνηση. Ποια είναι η βασική αιτία? Η εξουσία είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό. Η καρέκλα είναι φυλακή για το μυαλό και το σώμα. Η αρχομανία είναι μια σύγχρονη ασθένεια. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Είμαστε σε πλήρη αρμονία, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Μην αφήνεις το πάθος σου να σε καθορίζει. Έλα στους ανώνυμους καρεκλομανείς. Αντιμετώπισε τη μονομανία για δύναμη και ισχύ χωρίς όρια. Πες όχι στα αξιώματα και στη δόξα. Ανώνυμοι καρεκλομανείς. Όχι στην καρέκλα, ναι στη ζωή. Καρέκλα αυτή η μάστιγα. Ακολουθεί Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστόλη μου. Στο πογόνι ρίχνει χιόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Και εμείς ζούμε στο καμιόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Όλα παιδιά, όλα ταιριάζουν. Όλα ταιριάζουν, πώς φάνηκε ο Τζακ Νόρις Ελλάδας? Πώς? Ο Τζακ Νόρις Ελλάδας, ο Απόστολος Γλέτσος, είναι ο μόνος που τραβουκίζει άνθρωπο με λευκό μπουρνούζι. Και ξυπόλυτο από κάτω πάνω στην εξέδρα. Σωστό, γιατί μπορεί. Ο Ρόκι Μπαλμπόα τι φόραγε, μπουρνούζι δεν φόραγε. Γιατί τα βλέπουμε όπως θέλουμε. Μέτρησε η γυναίκα μου το χιόνι, πες της λίγο πόσο ήτανε. Έλα βρε αγάπη μου. Έλα μωρό μου. Αυτό που είδες είναι 20 πόντι. Είναι λίγο παραπάνω με το βάση, ήταν γύρω στους 25. 25, αυτό λοιπόν είναι 25 πόντι να ξέρεις. Όχι 5 πόντι που λένε, αυτό είναι 25. Καλά ρε, με 5 με πόντους χιόνι δεν κάνατε εκπομπή. Θα κάνετε εσείς ρε αγαήρευτη επανάσταση. Δεν είναι 5 αυτό. 5 το λέτε εσείς. Δεν είναι 5 πόντι αυτό. Το λες εσύ που είσαι παντρεμένος και δεν χρειάζεται. Σκέψου και εμάς. Δεν μου λες τώρα, εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας έχει μαλώσει με τον καμενό? Ο Τσίπρας έχει μαλώσει με την αλήθεια. Α, σε αυτό ναι, σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, άμα με το καλό ξαναβγεί ο Τσίπρας και χρειάζεται τον καμένο, θα τα ξαναφτιάξουν. Μην φοβάσαι. Καλά, εννοείται θα τα ξαναφτιάξουν. Δεν το έχει τίποτα. Επίσης, άμα χρειαστεί, θα τον πουλήσει. Θα τον ξεχάσει, θα τον χέσει. Σιγά. Την είστε για φαρσούλα? Όχι, πώς φάνηκε? Εντάξει, όπως γουστάρεις εσύ, δεν μπορώ να σου επιβάλλω κάτι. Τι φαρσούλα, για πες του να πάρει, ποιος είναι? Λοιπόν, στη γυναίκα μου που έχω κλείσει ταξίδι να της πεις ότι ακυρώνεται και άμα θέλει να πάει στη Βουλγαρία. Πες της να πάρει, πες της να πάρει. Ότι είμαι εγώ το γραφείο, ξέρω εγώ. Εντάξει, Αποστολή. Έλα, γεια. Καλή χρονιά! Δεν ξέρω, μην βιαζόμαστε. Το καλή χρονιά πιο safe είναι να το λέμε στο τέλος της χρονιάς. Α, καλή χρονιά είχαμε τελικά. Ναι, τώρα τι καλή χρονιά. Τι είναι, ευχές, προσευχές, τι, ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται για μια καλή χρονιά, η παράτα μας και εσύ. Ρεφόρμησες. Όχι, βέβαια. Δικαιοσύνη μετά θάνατο για την καθηγήτρια Φρόσου Μπουλούτα. Που απολύθηκε το Αμερικανικό Κολέγιο επειδή έπιασε το γιο του Σαμαρά να αντιγράφει. Έπιασε το γιο του Σαμαρά να αντιγράφει. Τι να αντέγραφε. Τι έκανε ο Άριστος. Έριχνε μια ματιά κάπου αλλού, στο γραπτό ενός άλλου, σε ένα σκονάκι κάπου, ξέρω εγώ. Νομίζω άμα δεν σου έχει κάνει μήνυση ο Σαμαράς, είσαι πολύ δεύτερος πια. Είναι ντροπή να μην σου έχει κάνει μήνυση ο Σαμαράς. Πάντως ναι, υπέβαλε μήνυση εναντίον της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ζητώντας 100.000 ευρώ αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση από κάθε μέλος του ΔΣ. Έτσι, να αποκατασταθεί και ο γιος του, γιατί με αντιγραφές δουλειά δεν γίνεται. 15 μέλη έχει το δουσού, πόσα έχει, μια χαρά. Γιατί όλο με τα καλαματιανά, όλο με τα καλαματιανά, πόση ζωή να βγάλει. Δηλαδή δεν σου φτιάχνει και την επαγγελματική πορεία, η καλαμάτα μόνο και τα προϊόντα της, δηλαδή όσες ελιές και να έχουν. Για την αγωγή του Σαμαρά ορίστηκε δικάσιμος μέσα σε 1,5 μήνα. Έτσι, να τελειώνω. Πρώην Πρωθυπουργός, hello. Και είμαι πολύ περίεργη να δω την απόφαση του δικαστηρίου. Αποστόλη, δεν είμαι καλά. Χρόνια τώρα, το ξέρουμε. Αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Α, τέλειωνε. Αλλά δεν βιάζομαι. Α, πω, άναψε κανένα μαγκάλι. Αυτά που επί ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχαν και υπήρχαν μόνο με τους προηγούμενους. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό. Εγώ αποφάσισα να ξαπλώσω στις γραμμές του μετρό Θεσσαλονίκης. Αχ, θέλει και υπομονή αυτό μαζί. Δηλαδή από τη βαρεμάρα θα πεθάνεις τελικά. Περιμένοντας να περάσει το τρένο που δεν έρχεται. Παίρνοντας το σειρμό του μετρό, ναι. Πατριώτες εμπρός, ο Ροκάς είναι χρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Πρέπει να αλλάχθει όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ή με την αριστερά, αυτή την αριστερά, τη Μέρκελ, τα μνημόνια, ή με τον αγώνα για αξιοπρέπεια. Έτσι πρέπει να επαναδιατυπωθεί. Νομίζω συμφωνούν όλοι σε αυτό. Είναι μια παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα από το παρελθόν, η οποία όμως είναι τραγικά επίκαιρη σήμερα. 11 Ιανουαρίου του 2019, πάει και ο Γενάρης, και είναι μέχρι στιγμής που η ώρα είναι 2 παρά 4. Πολύ καλά τα πράγματα στον τόπο, γιατί δεν θα φύγει ο Πάνος ο Καμένος. Δεν θα γίνει καν και συνάντηση, όπως ακούσατε πριν, μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Πάνου Καμένου, γιατί έχουμε μια εμπλοκή στα Σκόπια και υπάρχει μια πιθανότητα, πολύ μικρή λένε όλοι, γιατί θα φάνε σφαλιάρα εκεί οι Σκοπιανοί, να μην ψηφιστεί, γιατί έχει μπλοκάρει στους αλβανόφωνους βουλευτές, αυτά τα γνωστά που γίνονται. Μάλλον στο παζάρι κάτι παραπάνω θα θέλουν. Θα διευθετηθεί το θέμα, γιατί στις ψηφοφορίες είναι ο Αμερικανός πρέσβης παρών. Οπότε όλα αυτά. Εδώ δεν κόλωσαν σε μεγαλύτερη χώρα, νοτίως της Βόρειας Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν θα κολώσουν τώρα και στην Βόρεια Μακεδονία, θα τα τακτοποιήσουν τα θέματα. Οπότε βλέποντας όλο αυτό ο Καμένος και παρακολουθώντας με αγωνία τηλεόραση Σκοπιανή όλη μέρα στο γραφείο του, για να δει τι θα γίνει εκεί, για να ξέρει πόσο ήρωας θα το παίξει και τι ακριβώς θα γίνει. Ανακοίνωσε πριν λίγο ότι δεν θα γίνει συνάντηση με τον Τσίπρα και όλοι περιμένουμε. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για να μείνει αυτή η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της, που είναι τόσο καλό, τόσο θεάρεστο, και μας ευγνωμονεί η Μέρκελ. Μας ευγνωμονεί η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί αν θυμόσαστε έχουν κάνει όλοι δηλώσεις του εξωτερικού για την αριστερή κυβέρνηση. Θεωρητικώς μια αριστερά δεν τη θέλαν όλοι αυτοί οι δεξιοί συντηρητικοί μαθουσάλες της Ευρώπης, οι λύκοι γκάγκστερς της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά μας έχουν να πούν πολύ καλά λόγια για τη συγκεκριμένη αριστερά, για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, για την προθυμία της. Τη δουλικότητά της, τη δουλειοπρέπειά της και όλα αυτά που πέρασε που δεν τα φανταζόντουσαν ούτε στον ύπνο τους. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν πάντα τέτοιες αριστερές, γιατί οι βρωμοδουλειές γίνονται πάντα από αριστερούς. Τέτοιου τύπου αριστερούς. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Κέρκυρας, ο κύριος Κώστας Παυλίδης, απαντάει στο γιατί τότε διαδηλώναμε και το γιατί τώρα την υποδεχόμαστε. Δεν είναι λίγο βαρύ η μέχρι προχτές κόκκινο πανί Άγγελα Μέρκελ να λέει στον πρωθυπουργό της χώρας συγχαρητήρια λέξη και να το χτυπάει στην πλάτη. Ο αντιπολιτευτικός λόγος ενός κόμματος, το πιο δημοτικό όμως σε σχέση με τον πολιτικό του λόγο ως κυβέρνηση και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφέστατα έχει διαφοροποιήσεις. Όποιος δεν το βλέπει, προφανώς κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι. Ωραίος, ωραίος. Τα αλέθει όλα. Έχει ένα ωραίο μυαλό. Είναι ένας μήλος μέσα στο μυαλό. Δεν είναι μόνο σε αυτόν. Αν ήταν μόνο σε αυτόν, θα ήταν καλά. Αλλά είναι σε πάρα πολλά εκατομμύρια συμπολιτών μας, ίσως και χιλιάδες θα φανεί, που αλέθουν τα πάντα. Και είναι έτοιμοι